Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Złoty medal Mistrzostw Świata dla naszych żeglarek. Uczestnicy pikiety ruchu Autonomii Śląska mówią tak. To nie znaczy się, że my się odłączamy od Polski. Zupełnie innego zdania są ich przeciwnicy. Propaganda rasiu jest antypolska. Pracownicy schronisk apelują, by nie porzucać zwierząt z powodu urlopu. Zaczynamy od sportu. Nasze żeglarki mistrzyniami świata Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska zdobyły w Salonikach złoty medal mistrzostw w klasie 470. Wyprzedziły Brytyjki i Słowenki. To największe osiągnięcie w polskiej historii tej konkurencji, podkreśla trener kadry Zdzisław Staniul. W regatach rywalizowało 60 załóg. W kwalifikacjach Polki trzy razy zajmowały trzecie miejsce, dwa razy drugie. W części finałowej utrzymywały stabilną formę i tylko jeden wyścig im nie wyszedł. Nie popłynął, kiedy zajęły 19 lokację. Marsz Autonomii Śląska odbył się w Katowicach po raz 11. Towarzyszyła im pikieta sprzeciwiających się, jak mówili uczestnicy, antypolskiej propagandzie rasiu. Marsz odbywa się w rocznicę uchwalenia przez Sejm II Rzeczypospolitej Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, aktu nadającego województwu szeroką autonomię. Uczestnicy manifestacji raś zapewniali, że autonomia nie oznacza rozstania z Polską. Autonomia została odebrana temu regionowi bezprawnie. Czuję się Ślązaczką i chcę, żeby Śląsk miał autonomię. Centralizacja prowadzi tylko do gorszych rzeczy i do większych strat, choćby ze względów finansowych. Będziemy gospodarzami na własnym terenie, ale to nie znaczy się, że my się odłączamy od Polski. To jest Polska. Przeciwnicy inicjatywy ruchu Autonomii Śląska mówili podczas towarzyszącej marszowi pikiety, że Śląsk powinien być integralną częścią Polski. To, co robi raś, to jest straszne, to jest tragiczne wręcz, bo Śląsk jest polski, jest nasz i powinien zostać tutaj na zawsze z nami. Mi się bardzo podoba, że teraz Ślązacy chcą mówić w swojej gwarze, mówią, że wszędzie to jest popularne i to jest dobre. Natomiast sama idea oderwania Śląska od polskiej autonomii i tego wszystkiego, no to jest obrzydliwe. Propaganda rasiu jest antypolska, jest przesiąknięta antypolonizmem. Marsz Autonomii zakończył się na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W Turcji rocznica nieudanego zamachu stanu. Na specjalnej sesji zebrał się parlament. Wieczorem planowane są prorządowe demonstracje. Pucz, który miał obalić prezydenta Recepa Erdoğana, zakończył się po kilku godzinach. W starciach zginęło według różnych szacunków od 270 do 350 osób. W kolejnych tygodniach władze wprowadziły ostre restrykcje. Z pracy zwalniano 150 tysięcy ludzi uważanych za zwolenników domniemanego przywódcy puczu, islamskiego duchownego Fethullaha Gulena. They established their own parallel state within the administration and they have been fighting for it for many decades. They have been trying to put their adherence into the public service. Basic services of each institution, especially the recruitment services. So they had greater number of people also in these institutions. But no democratic country in the world can allow such a parallel structure. Zamach stanu sprzed roku był w Turcji najbardziej krwawym puczem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przepełnione boksy w schroniskach dla zwierząt. Każdego roku problem wraca, gdy ludzie wyjeżdżający na wypoczynek porzucają swoje psy i koty. W łódzkiej placówce codziennie przybywa czworonogów. Tylko w czerwcu trafiło tam 170 zwierząt, mówi Marta Olesińska. Od 24 czerwca w schronisku dzieje się koszmar. 5, 6, 7, czasami nawet 9 psów i kotów po nocy czeka w schronisku na przyjęcie. Są to zwierzęta w większości znajdywane na ulicach Łodzi, błąkają się bez opieki, ale są to też niestety psy znajdywane na przykład w parkach, w lasach. Mieliśmy też już psy znalezione pod schroniskiem przywiązane do ogrodzenia. Pracownicy schroniska apelują, by nie porzucać zwierząt z powodu urlopowych wyjazdów. Przypominają również, że jest to przestępstwo, bo to według prawa forma znęcania się nad czworonogami. To był serwis Trójki. W nocy deszcz na południu i wschodzie. Na wschodzie i w górach możliwe też burze, na termometrach od 8 do 11 stopni, a w dolinach górskich od 6 do 9. Niedziela niestety pochmurna. Najwięcej słońca rano. Padać może na Pomorzu i na wschodzie, przeważnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzech solistów. Organek, Miłosz, Cortez. Trzy zespoły. Hej, Koma, Kamp. I jedna męskie granie orkiestra. To główne atrakcje wrocławskiego etapu trasy Męskie Granie 2017. Na żywo z Pergoli. Myśliwiecka 357, dziś o 17. A w niedzielę o 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Obywatel GC 2.0 sprzed tygodnia z Poznania. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Anna Gacek i Piotr Stelmach.

Yusuf Islam. Może niektórzy z Państwa pamiętają go jeszcze sprzed nawrócenia na islam jako Keta Stevensa. Na początek raportu. Znany z różnych piosenek, różnych wypowiedzi, również broniących prawa muzułmanów do stosowania przemocy, choć akurat ta wypowiedź, którą przed chwilą słuchaliśmy, do nich nie należy. W każdym razie nie wszystko, co ładnie brzmi, jest ładne i to nas prowadzi do pierwszego tematu audycji. Mosul, stolica państwa islamskiego w Iraku, został zdobyty przez armię iracką. Teoretycznie oznacza to pokonanie tej organizacji w granicach Iraku. Mówię teoretycznie, bo nie do końca wiemy, co naprawdę oznaczać będzie wejście wojsk irackich do Mosulu. W studio Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Witam pana. Dzień dobry państwu. Zwykle zaczynamy rozmowy od polityki, ale teraz może od ludzi zacznijmy, dlatego że relacje z miasta to są obrazy czy opisy trudnej do opisania grozy. Cierpienie, porównuje się to do oblężenia miast w czasie II wojny światowej, okrucieństwo na masową skalę, niestety również przypadki łamania prawa po stronie armii irackiej i jej sojuszników. Po kilku latach życia pod butem ISIS niektórzy mieszkańcy Mosulu znaleźli się pod bombami wyzwoleńców. To jest ogromna tragedia dla tych ludzi, prawda? No dramat może w liczbach to przemawia. 70 tysięcy zabitych i rannych cywilów, 70% powierzchni miasta całkowicie zniszczone. Drugie wiele pod względem zabytków, wielkości miasto. To było Iracko. Miasto, które miało ponad milion, mówiło się nawet o 1,5 miliona, więc mówimy o mieście rzędu Warszawy. Miasto kompletnie zniszczone, zabytki zniszczone, tradycje zniszczone, większość ludności uciekła. Ci, którzy się kryją gdzieś tam jeszcze w mieście, właśnie to, co pan powiedział. Problem jest z tym, że miasto zdobywają specjalne jednostki antyterrorystyczne. Zresztą też może w czasie 9-miesięcznych walk o miasto te jednostki poniosły 40% straty. To jest tajemnica, ale to przeciekło. W związku z tym to sygnalizuje, jak zacięte są walki. I teraz w ślad za tymi jednostkami szły milicje. Milicje, policja, bojówki specjalne, głównie szyickie, wysłane przez Bagdad. No szyici nienawidzą się z sunnicami. Mosul był głównie miastem sunnickim. I teraz te milicje wielokrotnie dokonywały już masowych mordów, gwałtów, grabieży, jeśli w ogóle było co już grabić jeszcze. Krótko mówiąc, wyzwoliciele nie są wcale tak serdecznie witani na... Jakby zasługiwali na to. Tak, wszyscy się boją, spodziewali, co się stanie dalej z Mosulem. Zresztą ludność była ofiarą numer jeden i nawet w tych ostatnich momentach agonii, pamiętajmy, że w ciągu ostatniego tygodnia walki toczyły się na kwadracie ulic 600 metrów na 600 metrów. Ostatnia reduta, właściwie już po upadku miasta, tuż przy Tygrysie, przy brzegach Tygrysu i w tych tunelach właściwie ulic zniszczonych, kompletnie zdemolowanych, kryją się ci mieszkańcy, którzy nie mogli jeszcze uciec, przejść przez kordon armii zdobywającej te pozycje, rodziny, kobiety, dzieci, rodziny tych terrorystów, tych z Państwa Islamskiego. I teraz to się okazuje, że oni negocjują stopniowe poddawanie się. Grupy po 500-800 osób idą w kierunku pozycji irackich. Wśród nich nagle znajdują się terroryści z ładunkami, samobójcy. Przedzierają się w chwili, kiedy podchodzą do posterunków armii irackiej, wysadzają się w powietrze, przedzierają się do pierwszego szeregu. Giną oczywiście również cywile. Dramat jest nie do opisania i tak naprawdę mówi się nie o odbudowie, ale budowie na nowo Mosulu. Znowu pojawiają się informacje o zabiciu lidera ISIS al-Baghdadiego. Jak pan podchodzi do tych informacji? Bo to właściwie regularnie, co kilka miesięcy, ostatnio co kilka tygodni słyszymy, że on został zabity. Nie ma potwierdzenia. To w ogóle to ma znaczenie? Ma i nie ma znaczenia. Ma znaczenie dlatego, że zniszczony został meczet, przez samych terrorystów, w którym on przemawiał, raz jedyny się pokazał. Wygłosił przemówienie według jego wyznawców charyzmatyczne, pełne ducha bojowego, prawda, no, fundament państwa islamskiego. Tak jest. Potem się już nie ukazał nigdzie. Były pogłoski wielokrotnie, że został zabity. Teraz się mówi, że w czasie bombardowania przypadkowo zginął. Natomiast ja wątpię dlaczego, bo państwo islamskie na gwałt potrzebuje teraz bohaterów, męczenników do swojego panteonu. I kiedy ginęli wysocy rangą przywódcy tego państwa, szef wywiadu, szef operacji, główny skarbnik, tych ofiar było sporo. Za każdym razem po 3-4 dniach państwo islamskie przez swoją agencję prasową, Takash istnieje, wygłaszało peany na cześć tych zmarłych, zapisywało ich do tego panteonu. Krótko mówiąc, budowało swój mit założycielski. To jest bardzo ważne. To się nie pokazało w przypadku Baghdadiego i wątpię. Przed 4 dniami zginął kolejny szef państwa islamskiego, filii w Afganistanie. Ogłosili to Amerykanie, bomba została zrzucona z drona i co się stało? Państwo islamskie w ciągu 24 godzin poinformowało, że ten człowiek zginął. Oczywiście jako bohater, męczennik. W przypadku braku tego potwierdzenia Baghdadiego może chodzić o dwie rzeczy. Albo został zabity, ale dlaczego? Nie jest jeszcze tym bohaterem, głównym męczennikiem. Albo korzysta z tej niepewności, że został zabity po to, żeby ocaleć, gdzieś przedrzeć na tereny bardziej bezpieczne. No właśnie, skoro mówimy o terenach bardziej bezpiecznych, mówi się o dwóch rejonach. Jedna to jest Dolina Eufratu, a druga to jest Rakka oczywiście, do której już uciekali, chyba uciekli wcześniej, zanim się zaczęło nawet oblężenie Mosulu. Spora część dowództwa ISIS, prawda? Dowództwa, te sektory newralgiczne, te i zarówno finansowe, pamiętajmy, że tworzono państwa, więc część administracji, wysoko postawionych ludzi z rodzinami przedarła się. Zresztą polowy sztab przeniósł się z Mosulu 60 kilometrów na zachód niego. Tam jest to główne obozowisko. Pamiętajmy, że Mosul został wyzwolony, ale dalej tereny na zachód są cały czas pod kontrolą kalifatu. Z drugiej strony przedarli się również do Rakki. Z tym, że problem jest taki, że Rakka zapewnie po krwawych walkach w ciągu 5-8 miesięcy również upadnie. Z tym, że dla kalifatu i jego przywódców nie jest to główny problem. Oni już dawno przenieśli się w świat wirtualny. Chodzi im o co? Pierwszy kalifat to było, kiedy Al-Kaida go tworzyła w Iraku, prawda? I w Afganistanie. Potem był kalifat wersji 2, to jest ten, który my znamy. Teraz się mówi, że oni myślą o założeniu kalifatu 3. Nie wiadomo, gdzie to będzie. To się może również stać w Jemenie. Ale chodzi o co? Żeby przetrwał mit państwa. To było pierwsze państwo czyli w historii nowożytnej. Tak? To znaczy, to nie wystarczy im sam fakt idei? Nie, idea jest wielka. Oczywiście będą prowadzili dalej operacje trzykrotne. Wobec Zachodu, czyli głównie Europy, wobec państw arabskich i trzeciego świata. Te operacje mają podtrzymać morale, że kalifat upadł, Mosul, ale to nic nie znaczy, bo walka trwa dalej. Będą próbowali destabilizować poszczególne kraje arabskie i dalej siać zamęt, bo pamiętajmy, że upadek Mosulu nie jest równoznaczny z upadkiem idei, jak i również tworu militarnego, jakim jest kalifat. On jest bardzo zdecentralizowany i go bardzo trudno zniszczyć. Po trzecie wreszcie, oni czekają na coś, na czego się wszyscy najbardziej obawiają. To jest to, że te zbrodnie wojenne, nadużycia, cokolwiek się stanie w Mosulu i terenach zamieszkałych przez sunnitów, będą nadal działały na ich korzyść. To znaczy oni powiedzą, ludność sunnicka nie zaprzyjaźni się w cudzysłowie z reżimem w Bagdadzie opanowanym przez szyitów. Oni liczą na to, że ciężka sytuacja gospodarcza, społeczna, polityczna, pamiętajmy, że wojskowi chcą założyć tam gubernatorat wojskowi, twierdzą, że tylko oni odbudują Mosul. Kurdowie chcą, żeby zarządzać również częścią Mosulu. Szyici chcą go przechwycić. Krótko mówiąc, już odbywa się rozdzieranie tego postawu sukna, jakim jest Mosul. I kto na tym ucierpi? Cywile, głównie sunnici. Oni liczą, że to się stanie tak, co się stało w Iraku. I w to, miejsce wejdzie ISIS? W to miejsce wejdzie... Że wróci. ISIS albo cokolwiek z tego cokolwiek powstanie, cokolwiek innego, prawda? Powstanie. Znowu te resentymenty będą tak wielkie, że Irak nie stanie się jednym państwem, tylko będzie znowu rozdzierany, znowu będzie rozpadał. A pamiętajmy, że tereny zajęte w Syrii również temu sprzyjają. Komunikacja wzdłuż Doliny Tygrysu jest cały czas. Pamiętajmy, że państwo islamskie już od paru miesięcy myśli o przeniesieniu się na pustynię w kierunku Jordanii, a zresztą rzecz symptomatyczna. W dokumentach odkrytych w ruinach Mosulu znaleziono takie dokumenty, które świadczą o tym, że od 4 lat ISIS, czy kalifat, przygotowywał się do militarnego upadku Mosulu. Oni sobie zdawali z tego sprawę, że walki militarnej nie wygrają. Oni grają o duszę, o wyznanie, o sympatię. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był gościem raportu o stanie świata. Zmarł najsłynniejszy chiński dysydent, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Liu Xiaobo. Dla Zachodu był bohaterem walki o wolność i demokrację, dla Chin kryminalistą. Jego życie było batalią z komunistycznym reżimem. Jego umieranie także nabrało politycznego znaczenia. Gdy w więzieniu zachorował na raka wątroby, chińskie władze odmówiły mu amnestii i możliwości leczenia poza krajem. Zachód oskarża Chiny o przyczynienie się do przedwczesnej śmierci noblisty. Pekin zaś robi wszystko, by jak najszybciej wymazać imię Liu Xiaobo z pamięci jego rodaków. O życiu tego niezwykłego człowieka, które było też pełne miłości. Agata Kasprolewicz. Całe piękno tego świata odnalazłem w tej jednej kobiecie. Miał powiedzieć Liu Xiaobo o swojej przyszłej żonie, kiedy zobaczył ją po raz pierwszy. Spotkał ją, kiedy po 20 miesiącach spędzonych w areszcie za udział w protestach na placu Tiananmen wyszedł na wolność. Wtedy świat wokół pozbawiony był piękna, dla wielu także nadziei. Do dziś nie wiadomo, ilu ludzi zginęło 4 czerwca 1989 roku w Pekinie. Nie ma jednak wątpliwości, że ukrywana przez chińskie władze liczba byłaby znacznie wyższa, gdyby nie Liu Xiaobo, który pomógł wielu studentom uciec z placu, gdy zobaczył nadjeżdżające czołgi. Kiedy wyszedł na wolność, zrozumiał, że stracił niemal wszystko. Ukochaną pracę na uniwersytecie, mieszkanie. Odnalazł za to miłość, którą nazywał potem światłem swojego życia, młodą wówczas poetkę o imieniu Liu Xia. Liu przestał zaś pisać o literaturze, a zaczął o polityce. Krwawa masakra na Tiananmen tylko umocniła w nim ducha walki. Z profesora stał się aktywistą i pisał: jeśli schodzisz do piekieł, nie uskarżaj się, że jest ciemno. Jeśli wchodzisz na ścieżkę buntownika, nie obwiniaj świata, że jest wobec ciebie niesprawiedliwy. Liu Xiaobo był buntownikiem, ale nie był radykałem i właśnie dlatego, paradoksalnie, stał się wrogiem Pekinu numer 1, mówi profesor Michael Davis, który wykłada prawo na Uniwersytecie w Hongkongu. Nawet na placu Tiananmen próbował mediować między stronami. Był człowiekiem, który potrafił rozmawiać z ludźmi po obu stronach barykady, bo naprawdę chciał pchnąć Chiny do przodu. Karta 08, której był sygnatariuszem, czyli manifest chińskich intelektualistów domagających się reform i demokratyzacji, nie była wcale radykalna, nie wzywała do rewolucji. Przecież większość jej postulatów znajduje się w chińskiej konstytucji. Liu Xiaobo apelował więc do władz, by przestrzegały własnej konstytucji. Moim zdaniem władze najbardziej bały się właśnie tego umiaru Liu Xiaobo. Jego podejście było logiczne, argumenty racjonalne i to przerażało władze w Pekinie. Za kartę 08 Zachód przyznał Liu Xiaobo pokojowego Nobla. Chińskie władze skazały go na 11 lat więzienia. Jego żonę na areszt domowy. Mimo to Liu cały czas wierzył, że demokracja w Chinach jest możliwa. Wierzył w zmiany. Wierzył też w Chińczyków. W jednym z ostatnich wywiadów, jakiego udzielił przed pójściem do więzienia, mówił: chcę podkreślić, że siłą napędową pozytywnych zmian w chińskim systemie politycznym nie będą nigdy partyjne góry. Taka zmiana musi wyjść oddolnie od zwykłych ludzi. Wtedy nic jej nie zatrzyma. Można by go nazwać wielkim chińskim humanistą, ale profesor Steve Tseng, który dziś wykłada na Uniwersytecie w Londynie, woli inne określenie. Liu Xiaobo był optymistą i mam nadzieję, że się nie mylił, bo jeśli nie miał racji, to kiedy komunistyczna partia Chin pewnego dnia upadnie, to ten kraj i jego mieszkańcy będą w poważnych tarapatach. Transformacja z komunizmu do demokracji nigdy nie jest łatwa. Wiara Liu Xiaobo w Chińczyków jest tak ważna, bo bez tej wiary demokratyzacja Chin nie będzie możliwa. Zdaniem profesora Tseng, życie Liu Xiaobo symbolizowało nadzieję. Jego śmierć jest zaś symbolem tego, jak człowiek może pozostać szlachetny i wierny swoim wartościom, jak może zachować godność i szacunek do samego siebie, do samego końca, nawet w najgorszych okolicznościach. To, co pokazał Liu Xiaobo, to kwintesencja humanizmu i siły ludzkiego ducha. Kiedy Liu Xiaobo był w więzieniu, pisał do swojej żony: twoja miłość jest jak promyk słońca, który przenika przez żelazne kraty więziennych okien i wypełnia ciepłem każdą komórkę mojego ciała. Moja miłość do ciebie jest tak przepełniona żalem i skruchą, że chwieje się czasem pod jej ciężarem. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do Leme até o Leblon, e vai juntando um punhado de gente que sofre com o seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai. E se cair, vem caindo, caindo nos braços meus. Clara Moreno, ale o Brazylii jeszcze nie teraz w raporcie o stanie świata. Turcja. wcześniej. Turcja, która świętuje rocznicę nieudanego zamachu stanu sprzed roku, co najmniej 260 osób straciło życie, ponad 2000 zostało rannych w wyniku puczu przeprowadzonego przez część wojskowych w celu odebrania władzy prezydentowi Erdoğanowi. W reakcji w ciągu ostatniego roku władze zwolniły z pracy około 150 tysięcy ludzi, ponad 50 tysięcy wylądowało w więzieniu. Studio dr Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy, co wydarzyło się w nocy 15 lipca w Stambule i kilku innych miejscach w Turcji. Doszło do próby przewrotu, do puczu, który starała się dokonać jakaś grupa wojskowych, to znaczy nie cała armia, tylko pewna część armii tureckiej. No i już następnego dnia dowiedzieliśmy się po tym, jak ta próba puczu została zdławiona, że za tą próbą obalenia władzy prezydenta Erdoğana stał Fethullah Gülen i jego ruch Hizmet, czyli ten taki islamistyczny ruch, który ma rzesze zwolenników w Turcji, który do 2013 roku był w sojuszu z Erdoğanem i jego Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, a od tamtej pory jest w głębokim konflikcie, jest określany przez władze jako terrorystyczna organizacja Fethullaha Gülena. Dodajmy, że Fethullah Gülen przebywa w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie nie pozwalają na jego deportację czy wydanie Turkom. A mówił pan, że mają oni wielu zwolenników w Turcji i to zapewne prawda, ale okazało się, że Erdoğan, czy cokolwiek, co stanowiło o zachowaniu ludzi wówczas w lipcu, też wielu zwolenników władze miały, prawda? To znaczy widzieliśmy obrazy, kiedy ludzie wychodzili naprzeciw czołgom. No tak, no i tutaj można jeszcze dodać, że od razu następnego dnia rząd, demokratycznie wybrany rząd z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju został poparty także przez opozycję, która oczywiście we wszelkich kwestiach jest niezwykle krytyczna wobec władzy, którą oskarża autorytarne zapędy, no ale akurat w tym punkcie, że nie ma zgody na to, aby wojskowi przejmowali władzę, a Turcja już tego rodzaju doświadczenie miała kilkakrotnie. Tutaj opozycja poparła również Erdoğana. No w tej chwili rok po tych wydarzeniach opozycja dzisiaj nie będzie uczestniczyć w tych oficjalnych obchodach i opozycja mówi o tym, lider kemalistycznej partii republikańskiej mówi, że to był taki pucz, który był częściowo sterowany, który był kontrolowany, więc tutaj widać już pewne... Te teorie spiskowe czy niespiskowe, wszystko jedno, prawda? Pewnie nie jesteśmy w stanie doskrobać się do istoty rzeczy, no ale one rodzą się z tego, z obserwacji rzeczywistości, to znaczy rzeczywiście jest tak, że przez ten rok Erdoğan w zasadzie kompletnie spacyfikował i społeczeństwo obywatelskie i wszystkie instytucje w Turcji. No to prawda, aczkolwiek można powiedzieć, że już wcześniej ta pacyfikacja trwała, że moment puczu był tylko takim momentem przyspieszenia tych czystek, bo jeśli chodzi o walkę ze zwolennikami Fethullaha Gülena, to trwało od początku 2014 roku, te zwolnienia. Prawdopodobnie przyczyną puczu była planowana kolejna fala zwolnień w wojsku, bo to oczywiście ci zwolennicy Gülena byli i w innych kluczowych instytucjach, takich jak prokuratura, sądy, przede wszystkim szkolnictwo wyższe. No ale tutaj ta zapowiedź tych zwolnień prawdopodobnie pchnęła wojskowych zwolenników Gülena do puczu. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na inny aspekt, mianowicie budowanie takiego mitu założycielskiego nowej Turcji na tych wydarzeniach 15 lipca ubiegłego roku. Mówi się o tych, którzy zginęli wówczas, że to są męczennicy demokracji. No porównuje się to wydarzenie do takich najważniejszych wydarzeń z historii Turcji, takich jak wojna wyzwoleńcza, zwycięska z czasów Kemala Paszy Atatürka. No i tutaj jest też próba takiej syntezy tego właśnie kemalizmu z tą islamistyczną ideologią Erdoğana. I tak mówię, jakieś takie nowe otwarcie, budowanie nowej Turcji. Mieliśmy od drugiej połowy, właściwie od połowy czerwca, 15 czerwca, zaczął się ogromny marsz, w którym wzięło udział kilkaset tysięcy ludzi. Marsz w proteście przeciwko polityce prezydenta Erdoğana. Kulminacja miała miejsce tydzień temu, w ubiegłą niedzielę. Co to zmienia? Przede wszystkim, co to mówi o stanie opozycji w tej chwili w Turcji? No tutaj Turcja jest takim państwem niezwykle różnorodnym, społeczeństwem pluralistycznym. I jeśli mówimy o tej opozycji, no to jest opozycja republikańska, świecka, to jest właśnie ten Kemal Kılıçdaroğlu i jego republikańska partia ludowa, która no rzeczywiście ma poparcie w miastach, ma poparcie zwłaszcza w zachodniej Turcji, nad Morzem Egejskim i tam zawsze wygrywa wybory i widać to poparcie rzeczywiście rośnie dla tej partii. No ale oczywiście są też inne partie opozycyjne. No jest przede wszystkim partia prokurdyjska, która z kolei ma swoich zwolenników na wschodzie, głównie wśród Kurdów. Jest też nacjonalistyczna partia, więc tutaj problem polega na tym, że czy szansa dla Erdoğana, że ta opozycja się raczej nie zjednoczy, ponieważ ma inne zupełnie cele, inne ideologie i no, na tym może grać rzeczywiście. No właśnie, bo kiedy my mówimy o Turcji, cały czas może niektórzy z nas mają przed oczami państwo, w którym stosuje się metody niedemokratyczne, ale to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy demokrację, bo Erdoğan w dalszym ciągu ma poparcie większości ludzi, prawda? No tak, to pokazało kwietniowe referendum w sprawie zmian konstytucyjnych, budowania systemu prezydenckiego, który tak naprawdę będzie tylko legitymizacją tego, co już jest, bo w tej chwili Erdoğan jako prezydent, no można powiedzieć, że i tak jest kluczową postacią w systemie politycznym, no ale po tych zmianach konstytucyjnych będzie to odzwierciedlone w konstytucji. A co się stało z opozycją liberalną, tą opozycją, która w 2013 roku protestowała przy Parku Gezi, przy Taksimie i która no, dawała takie nadzieje na bardzo silne otwarcie Turcji, na stworzenie Turcji proeuropejskiej, Turcji no, rzeczywiście łączącej islam, owszem, ale jednak z demokracją. No, jeśli chodzi o reprezentację polityczną, takiej powiedzmy klasy średniej, liberalnej klasy średniej, która oczywiście istnieje w Turcji i można powiedzieć, że stanowi silną grupę, ale politycznie dość jednak słabą, z tego względu, że od lat 90. tak naprawdę nie ma takiej partii w parlamencie, która by reprezentowała właśnie tę grupę, a jeśli już, to można powiedzieć, że różne inne partie częściowo odwoływały się do tego liberalnego elektoratu i w tym również rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, która w 2002 roku przyszła do władzy właśnie na fali takich haseł demokratyzacyjnych i tutaj wielu liberałów popierało tak naprawdę te partie. Bardzo dziękuję. Dr Konrad Zasztow z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję. Zakończyła się ratyfikacja umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Wejdzie w życie od września. Od miesiąca Ukraińcy mogą wjeżdżać na teren Unii bez wizy. Na szczycie G20 Amerykanie bronili integralności terytorium Ukrainy. Zapowiedzieli też, że będą szukali możliwości zakończenia wojny, być może poza negocjacjami, wyłącznie w formule normandzkiej. No i jeszcze w tym tygodniu odbył się szczyt Unii z Ukrainą w Kijowie. Można powiedzieć, seria sukcesów Ukrainy. Studio Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Kłaniam się. Można powiedzieć, że seria sukcesów Ukrainy? No tak przynajmniej przedstawia to na swoim Twitterze prezydent Poroszenko. Tak to przedstawia część ukraińskich mediów. Nie ma się im zresztą co dziwić. Zresztą ta propaganda sukcesu, może nie do końca dobre sformułowanie, trwa już na Ukrainie co najmniej od 2 miesięcy, odkąd już pewna było na przykład zniesienie wiz. To ważna sprawa, prowadzenie takiej propagandy, bo sytuacja polityczna Ukrainy akurat za rewelacyjna nie jest, o tym sobie pewnie za chwilę porozmawiamy, ale warto jest przypominać obywatelom o tym, że jednak pewne sukcesy są odnoszone. Nie ma perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej i to widać również po tym szczycie w Kijowie. Za to jest obietnica Poroszenki, że Ukraina będzie gotowa do członkostwa w NATO w 2020 roku. Czy to jest granie na nosie niedźwiedziowi, czy to jest realna jakaś droga rozwoju militarnego Ukrainy? I granie na nosie niedźwiedziowi, bo jest cała ta warstwa znowu propagandowa związana z tą deklaracją, ale jest to też jednak realność. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej nie jest możliwe. Myślę, z tym się pogodziliśmy już wszyscy dość dawno i to w perspektywie najbliższych 15-20 lat. Nawet gdyby na Ukrainie udało się w cudowny sposób przeprowadzić wszystkie wymagane reformy, wzmocnić gospodarkę tego kraju, Unia Europejska na razie mówi nie jakiemukolwiek dużemu rozszerzeniu. Ten konflikt, który tutaj się w Europie Środkowo-Wschodniej z częścią instytucji unijnych rozgrywa, też temu pomaga. Natomiast wejście Ukrainy do NATO jest bardzo realne od roku 2014. Wejście do NATO wymaga spełnienia znacznie mniejszej ilości wymagań, przeprowadzenia mniejszej ilości zmian. To jest jednak w dalszym ciągu pakt polityczny, ale przede wszystkim wojskowy. Ukraina mogła zresztą, jak wszyscy dobrze wiemy, zdecydować się na to 10 lat wcześniej. To się przez wiele lat odwlekło. Ukraińcy będą szukali przy tej okazji porozumienia z tym, no, mówiąc najdelikatniej, nie do końca przewidywalnym prezydentem, który rządzi w tej chwili Stanami Zjednoczonymi, i szukali swojego okna możliwości właśnie w ciągu tych 4 lat? Dyplomacja polega na tym, że szukają porozumienia z każdym, a prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma innego, prawda? Nazywa się Donald Trump i można sobie nie wiadomo co wypisywać, myśleć, ale to będzie człowiek, z którym trzeba to załatwić. Donald Trump nie mówi nie. Donald Trump jednak spotkał się z Poroszenką w Waszyngtonie, przyjmował dwukrotnie ministra Klimkina, wypowiadał się na tematy ukraińskie w sposób, przynajmniej ostatnio, dla nas jednak całkowicie akceptowalny. Jest więc to możliwe, wymaga pracy nad Donaldem Trumpem. Nikt nie wchodził do NATO tylko i wyłącznie dlatego, że postanowił, że tak będzie, a potem nie robił już nic. To jest kwestia bardzo ważna dla bezpieczeństwa Ukrainy i to oni muszą wytworzyć odpowiedni lobbying w Stanach Zjednoczonych, aby takie poparcie uzyskać. Amerykanie też zwracają uwagę na to, że ten format normandzki rozwiązania wojny, zakończenia wojny nie działa i chcą się jakoś sensownie w to włączyć. To też jest realna perspektywa? Tak, i co więcej, perspektywa, która może tylko i wyłącznie pomóc, a na pewno nie zaszkodzić w rozwiązaniu tego konfliktu. To, że format normandzki nie działa, to wszyscy wiemy mniej więcej od czasu drugich porozumień mińskich. Stany Zjednoczone za rządu Baracka Obamy oddały decyzyjność tej sprawie Niemcom. Teraz, jak widać, Stany Zjednoczone chcą jednak odgrywać rolę czy rozwiązywacza tych problemów, czy też bardzo aktywnego uczestnika, o tym się jeszcze przekonamy, ale chociażby nominacja nowego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy dowodzi tego, że nawet jeżeli są to działania pozorowane, to może z nich coś wyniknąć. Dobrze, porozmawiajmy o sprawach wewnętrznych. Może zacznijmy od tych wiz. Czy to spowodowało rzeczywiście jakiś wypływ Ukraińców na Zachód? No wiadomo, że nie mają pozwolenia na pracę, no ale mają wizy. No przeciętny mieszkaniec Warszawy wiąże na pewno to wszystko, co się dzieje na ulicach Warszawy, w parkach, kawiarniach, sklepach z zniesieniem wiz. No nie, ale już byli wcześniej, prawda? To nie ma związku, Ukraińcy przyjeżdżali tu wcześniej i będą przyjeżdżać mimo tego, że nie mają zezwoleń na pracę. Nie zauważono w ciągu ostatniego miesiąca przesadnego wzrostu liczby Ukraińców odwiedzających Unię Europejską. Jest to bez wątpienia związane z tym, że pamiętajmy o takiej bardzo mało technicznej sprawie. Potrzeba, aby wjechać bez wizy do Unii Europejskiej, biometrycznego paszportu, a to jest w dalszym ciągu bardzo kulejąca procedura na Ukrainie. Więc ta liczba Ukraińców nie wzrosła, ale miejmy nadzieję, że wzrośnie, bo chodzi nam przecież nie tylko o Ukraińców przyjeżdżających do pracy, do tego pięknego kraju, w którym my żyjemy, i paru innych, ale zbudowanie normalnego przepływu transgranicznego ludności w celach zakupowych, w celach turystycznych. Czyli coś, co bardzo mocno ruszyło w okolicach roku 2001, 2, 3, 4 między Polską a Unią Europejską i tylko potem zaowocowało. A jeśli chodzi o politykę, mówił pan o reformach, które być może Ukraina byłaby w stanie zrealizować. Byłaby w stanie zrealizować, gdyby chciała i gdyby te procedury i procesy szły, prawda? Ukraina jest krajem demokratycznym. No, demokracja ma tą niesamowitą wadę, że politycy jednak dążą do ocalenia swoich głosów za wszelką cenę i bardzo wielu reform na Ukrainie nie udało się właśnie z tych demokratycznych powodów przeprowadzić. Nie ma tam takiego społecznego konsensusu, jaki mimo wszystko istniał jednak w Polsce w roku 1990 czy 1991. A sytuacja na wschodzie Ukrainy, czy znowu przyzwyczailiśmy się do tego, że właściwie nie mówimy już na temat tej wojny. Ona się tli jednak cały czas. My się przyzwyczailiśmy. No, Ukrainie to jest jednak w dalszym ciągu jedna z głównych informacji. Trochę przesunięta teraz przez właśnie te sukcesy Ukrainy w relacjach z Unią i z NATO. Ale wojna się tli, tlić się będzie. Nie od biedy Stany Zjednoczone podniosły tą kwestię, o której wspominaliśmy w poprzedniej części rozmowy. Ale rozwiązania tej wojny nie ma, bo żadna ze stron nie jest w stanie podjąć decyzji politycznych, które mogłyby tą wojnę skończyć, czyli mówiąc wprost, poddać się i wycofać. Bardzo dziękuję. Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Nie mają końca skandale korupcyjne w Brazylii. Właściwie to jest jeden niekończący się skandal z udziałem większości klasy politycznej, w tym osób na najwyższych stanowiskach. Były prezydent Luiz Inácio Lula da Silva został skazany na 9,5 roku więzienia. Obecny prezydent Michel Temer uniknął jak na razie osądzenia przez Sąd Najwyższy, ale jego sprawa z pewnością nie zniknie z życia publicznego Brazylii. W studio Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego niegdyś najbardziej popularnego polityka w świecie demokratycznym właściwie, czyli byłego prezydenta Luli. Czym zawinił? Oj, trzy sprawy tak naprawdę. Pierwsza, najważniejsza, to jest triplex w Guarujá, czyli apartament luksusowy, który ponoć dostał od firmy OAS, jednej z największych firm budowlanych w Brazylii, i jeszcze mu go wyremontowano. Wartość tej przysługi to jest 3 miliony złotych. Lula twierdził, że użyczano mu tak naprawdę. Trochę taka sprawa jednego z naszych ministrów, który okazyjnie też korzystał z dobrodziejstwa pewnego biznesmena. Natomiast w przypadku Luli było tak, że funkcjonował tam jego... Cała rodzina w zasadzie tam funkcjonowała. I upubliczniono nawet nagranie, kiedy rzekomy właściciel, na którego zarejestrowano ten dom, dzwonił do syna i pytał, czy może wpaść po jakieś dokumenty, czy nie będzie im przeszkadzał. No jak na właściciela domu, w którym rodzina Luli tylko okazjonalnie się pojawiała, zachował się co najmniej dziwnie. I to była pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczyła syna, który dostał 2,5 miliona reali, czyli około 3 milionów, niecałe 3 miliony złotych prowizji, już po tym jak mandat Luli wygasł, a Brazylia kupiła Gripeny. Jakaś firma, zawsze się w Brazylii pojawiają jakieś magiczne firmy doradcze o nazwie, których nikt wcześniej nie znał, która doradzała, doprowadziła do kontraktu i tak dalej. Jakby co najmniej ci ministrowie wszyscy z tymi swoimi gabinetami nie byli w stanie się z wielką firmą SAP skontaktować. No, że tych producentów bojowych samolotów jest 5 na świecie i nie trudno chyba ministrowi spraw wojskowych dodzwonić się do SAP-a. W każdym razie pojawia się magiczna firma i ona jeszcze musi zapłacić jakąś prowizję synowi. Wiadomo, że ten syn Luli wcześniej nie zajmował się tego typu działalnością, no i już śledczy dochodzą do wniosku, że gdyby nie Lula, że to jest forma wyprowadzenia tak naprawdę pieniędzy. A ten wątek pojawił się dopiero po tym, jak 30 milionów reali, czyli to już prawie 35 milionów złotych, dostał bratanek Luli, a to z kolei związane było z kontraktami w Ameryce Południowej budowlanymi firmy Odebrecht. W zamian za to, że Odebrecht dostawał zlecenia, czy był wspierany przy okazji wizyt gospodarczych Luli, bratanek otrzymywał prowizję. Ta firma Odebrecht, tak nawiasem mówiąc, jest dosyć mocno obecna w Ameryce Południowej, bo mamy teraz podobny skandal związany z byłym prezydentem Peru, prawda? Tak, tak. I jeszcze w Kolumbii w tej chwili była minister transportu i była chyba ministra, powinienem powiedzieć, bo to są zdeklarowane działaczki ruchu LGBT, Gina Parody. Rozmawialiśmy kiedyś o niej przy okazji słynnego plebiscytu. Ona była twarzą tego plebiscytu, a teraz niestety ta twarz jest okaleczona straszliwie, bo co chwilę się gromy na nią spadają. One też są objęte śledztwem w związku z budową drugiej nitki Ruta del Sol, takiej słynnej drogi na północy Ameryki, i tam twierdzi się, że obie panie dostawały prowizję. Ja myślę, że słuchacze mniej więcej mają obraz tego, jak wyglądała działalność, czy działalność wokół najpotężniejszego, najpopularniejszego i najbardziej kochanego polityka brazylijskiego. Czy Brazylijczykom to nie przeszkadzało w czasie, kiedy Lula był prezydentem? Czy oni nie wiedzieli, nie interesowali się, nie było to ważne? Wyniki wyborów wskazują na to, że nie. Był przez dwie kadencje, wygrał w Cuglach swoje wybory prezydenckie. Mało tego, kiedy po drugim mandacie skończyła się już... A może nie wiedzieli Brazylijczycy? Znaczy, każdy, kto miał okazję być w Brazylii, musiał się zastanowić nad tym, jak to jest, że kraj, który ma tyle wszystkiego, równocześnie ma tyle biednych osób na ulicach. Dlaczego taksówki u nas są duże, a tam są małe? Dlaczego pewne rzeczy kosztują tam nieprawdopodobnie dużo, chociaż się je produkuje? Dlaczego połączenie telefoniczne jest 4 razy droższe niż w Polsce, a przecież tam też globalne marki funkcjonują. To firmy, które znamy z Europy. Więc dlaczego tam to jest wszystko takie drogie? Dlaczego Ford czy jakiś inny producent samochodów, który w swoim kraju sprzedaje go za równowartość 30 tysięcy, tam 40 tysięcy złotych, tam sprzedaje go za 70, przecież ludzie mają za mało pieniędzy. Kiedyś Waldir Quedros, taki profesor z Uniwersytetu w Campinas, miałem okazję z nim wielokrotnie mailować i napisał mi: słuchaj, podstawowa rzecz, nasz sukces jest pchany tanim kredytem. Ja to wielokrotnie głosiłem, u ciebie też, za każdym razem to było takie, no nie, to jest sukces gospodarczy, no ale kiedy się popatrzy na liczby bezwzględne, no nie miało skąd tam się nagle ten cud wydarzyć. Dobrze, cokolwiek byśmy o tym nie mówili, no to jednak nie da się zaprzeczyć, że za czasów, po pierwsze był popularny, ale też ta popularność się brała z jego programów społecznych, które pomagały ludziom, to znaczy biednym ludziom się żyło lepiej za jego czasów. Tak, ale musimy pamiętać o wielkich reformach poprzednika Fernando Henrique Cardoso, profesora, socjologa, trochę u nas takiego zapomnianego, nie wiem dlaczego, przecież ładnie by pasował do profilu, szlachetny naukowiec, który doprowadził do wielkich zmian wolnorynkowych, ale u nas chyba w Europie jakoś generalnie, jak są wielkie zmiany wolnorynkowe, to one się jakoś tak źle kojarzą. A w przypadku Luli jest jedna piękna historia, niestety niedokończona, bo Lula chciał się trochę policzyć z reżimem militarnym, który był w Brazylii mocno obecny. Jeszcze w latach 90. ci ludzie zresztą do dziś zachowali wpływy i władzę, trzynastki, czternastki, znakomite emerytury, 100% płatne ostatniej pensji, więc no, chcielibyśmy w Polsce ludzie, coś takiego którzy dopuszczali mieć. Się zbrodni nieporównywalnych z tym, co choćby działo się w Polsce, prawda? Tak, tak. Dobrze, czy przejechali się ci politycy, którzy w tej chwili stają przed sądami, ich życie jest prześwietlane przez prokuratorów, przejechali się na tym, że myśleli, że ten system wymiaru sprawiedliwości jest zależny od polityków, a w rzeczywistości nie jest? Myślę, że tak. I to pokazuje, najlepiej to pokazują badania opinii społecznej dotyczące wyborów prezydenckich 2018. Dlatego, że coraz trudniej wybrać grupę, na którą można będzie głosować, ponieważ co miesiąc okazuje się, że ktoś jest obciążony zarzutami i naukowcy zastanawiają się, czy umieścić go jeszcze na tej liście, czy nie. I nie mamy na przykład teraz najnowszych badań po tym, jak Lula został skazany. A ostatnio z 20... Lula, który chce startować w wyborach prezydenckich. Bo już kadencja minęła, prawda? I może wrócić. Dilma, którą on naznaczył, wracając do poprzedniej myśli, on był tak popularny i tak mocny, że powiedział: głosujcie na nią, to jest mój człowiek, i Brazylia zagłosowała na nią, więc, i to dwie kadencje. Więc to pokazuje, jaką miał siłę. Otóż Lula mógł wrócić i proszę sobie wyobrazić, że mimo, że już krążyły te afery, mimo, że jego protegowana, czyli Dilma, została usunięta wskutek impeachmentu, miał 30% poparcia, czyli w pierwszej turze byłby na pierwszym miejscu, potrzebna byłaby druga, ale jakiegokolwiek kandydata by mu kontrkandydata nie zestawić z nim, on i tak by wygrał. W związku z tym no ciągle numer jeden. Ale mówiłeś wcześniej, że najpopularniejszy polityk Ameryki Łacińskiej, tak się u nas mówi, najpopularniejszy był Alvaro Uribe z Kolumbii. Dobrze. Wróćmy do polityka, który z pewnością w tej dyscyplinie nie startuje, czyli Michel Temer, oskarżany o przyjmowanie łapówek od szefa firmy produkującej opakowania do mięsa, tak? Tak, tak. Afera mięsna niedawno wstrząsnęła Brazylią. Są trzy rzeczy, które Brazylijczycy kochają. Kawa, futbol i mięso. I teraz futbol leży, afery korupcyjne, tak jak w polityce. Teraz mięso, no i zostaje już im tylko kawa. No kawa to jest ostatnia deska ratunku Brazylii. Jak jeszcze coś na kawę znajdą, to już jest koniec Brazylii. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl był naszym gościem. Dziękuję. Jeszcze bossa nova im zostaje i samba. Juliana Kell na koniec raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Por quê?